Turismos. 23 sata i 15 minuta, vrijeme je da se odmorimo malo od hip-hopa i repa. Došli smo do još jednog izdanja emisije Turizmus i večeras je tu u studiju sa mnom Andrej Pejnović. Andrej, dobrovečer i dobrodošao. Dobrovečer, bolje vas našao. Za početak, kako si? Kako se osjećaš ovaj produženi vikend? Jesi li se uspio što odmoriti ili... Pa, odmoriti, spartijat. Danas sam se evo jako smočio s obzirom na vrijeme, ali sve u svemu dobro. Je, ova kiša nas je svih malo... Apsolutno. Mogli bi se reći opravo. Ja kažem, ovaj predivan 10. mjesec je bio baš onako sunčan cijelo vrijeme, da sad ovo je valjda kazna nekako, ono, tri dana. Ovo je onako više povratak u stvarnost. Da, u riječku stvarnost. Naravno. Dobro došao u Rijeku. Za početak, ti dolaziš iz jesena, je li tako? I što ti to tamo radiš? Pa ovako, jesen je punim nazivom Erasmus Student Network. Mm-hmm. Naša primarna zadaća je, kako bih rekao, pomoć u prilagodbi Erasmus studentima koji dolaze u Rijeku. I to radimo na način tako da za njih organiziramo razne evente. Ako neki nisu u domu, nalazimo im stanove u kojima će živjeti, dočekujemo ih na kolodvoru i uglavnom stojimo na raspolaganju za bilo kakva pitanja vezana za život u Rijeci. To bi bila neka pozicija badija. To tako je, da, to bi isto sam trebao. Ja sam trenutno samo badi, to upravo što sam opisao je pozicija badija, dok baš član jesena sudjeluje u svim drugim organizacijama, svih drugih evenata i ostalih stvari, a to ću uskoro postati isto ja. Što to svim slušateljima koji ne znaju, što to taj buddy radi sve to? Pa primarno, evo, naš buddy koordinator, evo, ajmo reći, meni dodijeli jednog mog buddy-a, ja se njemu javim preko Face-a, maila, WhatsApp-a, kako god, i kažem, hej Bog, pozdrav iz Rijeke, ja ću biti tvoj buddy. I do sad svi moji buddy su odlučili da žele biti u privatnom smještaju, da žele biti u stanovima, i prvo što napravimo je da im ponudimo stan neki. Nakon toga ih sačekamo na kolodvoru, upoznamo se, popijemo piće, i nakon toga im moram biti na raspolaganju za sva pitanja, privatni poruka im slat sve evente koje se organizira i ono, kako da kažem, biti im prijatelj. Aha, obavještavati ih o svemu i pomagati im da se... Tako je, znači za sva pitanja, čak ona najbanalnija, sve. Imaš li ti Erasmuse ove godine? Imam ih dosta, ja ih jedno 7-8, ne znam, točan broj. Od kuda sve dolaze? Ovako, prva buddy Klaudija je iz Poljske. Mm-hmm. Onda imam četvoricu sa Capo Verdea, ili na naš divan jezik, kako bi se to prevelo, Zelenoretsko otočje. Mm-hmm. Ja mislim da su oni, siguran sam, prvi Erasmusi u Rijeci koji dolazi iz te države. Imam također jednu buddy koja je iz Ukrajine, ali studira u Slovačkoj, i dvije djevojke iz Finske. I kako se za sada snalaze? Pa dosta dobro, stvarno dosta dobro. Evo, nije bilo nikakvih problema, poteškoća, dolaze na evente, idu vani, idu okolo, veseli su. Na faku se isto jako dobro ide, evo, stvarno. Pa to je nekako, to je nekako najbitnije da sve prođe, pa da, najbolje naravno. Što može. Vrijeme je za jednu glazbenu pauzu, što ćemo poslušati? The Streets, Has It Come To This, jedan britanski band, meni dosta dragi. Evo, čuli smo, slušamo The Streets i Has It Come To This. Došli smo do kraja ove glazbene pauze i vrijeme je da se vratimo turizmu su još jednom. Andrej Pejnović je ovdje sa mnom u studiju. Andrej, još jednom dobrovečer i dobrodošao. Hvala. U prvom dijelu intervjua zapravo rekao si nam što to ti radiš u jesenu i kakav je to život jednog jesen badija. No, nisam te pitala, ti si badija, ali koliko dugo? Pa ja sam buddy postao kad su došli ovi raspusti ovaj semestar, dakle to je bilo u krajem 9. početku 10. mjeseca, tako da dosta kratko, na mjesec dana. U razgovoru prije intervjua rekao si mi da si i ti bio u toj ulozi Erasmus studenta, pa možeš li nam ispričati malo o tom svojem iskustvu, kako ti je bilo? Da, ja sam prošli semestar, dakle ljetni semestar prošle akademske godine bio u Pragu na Erasmusu i ono, kratko rečeno, ne znam, time of my life. Tamo nisam imao svog badija, ono, tamo sam se sve sam snalazio. Ali ono, shvatio sam kakav je to život, na kakve sve poteškoće mogu naići. I vratio sam se u Hrvatsku početkom 7. mjeseca. Ono, vratio sam se doma, svi prijatelji su radili sezonu, nisam sam nikog imao ono, pitat, zvat na kavu. I taman mi je od riječkog ISN-a došla poruka ako bih htio biti buddy. I nisam dvojio ni trenutka. Baš ono, bilo je dosadno ljeto, ono, trebalo mi je nešto, ono, ajmo reći, neki način nastavak takvog načina života, ta komunikacija s ljudima iz ostatka Europe i odgovorio sam pozitivno na taj mail i eto, postao sam buddy. Ovo zapravo zvuči kao jedna jako lijepa, inspirativna priča. Da. Zapravo nešto što si na neki način možda u Pragu i trebao. Mm. Ovdje si odlučio ponuditi u svoje slobodno vrijeme. Da, da, tako nekako se može pretumačiti. Jako lijepo. Hvala. Jedan zadatak buddy-a je i pomaganje Erasmusima da dođu na ESN evente. Uh-huh. Koji su do sada već bili za ove nove Erasmus studente? Da, imali smo jako puno evenata koji se onako nekako mogu podijeliti, ono, osnovno da su to bili neki party. Onda imamo isto tu kategoriju social Erasmusa gdje mi iz ESN-a i Erasmusi se trudimo pomoć lokalnoj zajednici. Pod to spada bila je ona Human Library prošli petak. Uh-huh. Onda je bio posjet Azilu na Viškovu isto. Prvi tjedan smo imali City Games gdje smo Erasmusima koji su došli podijelili zadatke tipa razno razne zagonetke, rebuse, slike gdje su oni morali prepoznati neko mjesto u gradu i onda ga sami naći. Na taj način su ono otkrivali grad u kojem će živjeti sljedećih 6 mjeseci. Kao neki scavenger hunt. Tako je, to je taj naziv, nije mi palo na pamet. Imali smo također sad nas čeka pub kviz utorak koji se moram pohvaliti, ja slažem i ono svi dođete, bit će full zabavno i full teško, ali nema veze. Također organiziramo razne sportske igre, ovaj cijeli zapravo 11. mjesec će biti u znaku sporta. Bit će još tu i odlazak u kazalište, bit će tu movie nighta, bit će tu stvarno svega, a sve se možete informirati na Facebook stranicama ESN Rijeke. Mogu li se, samo prije nego što te pustim i što završim ovaj intervju, mogu li se i drugi studenti pridružiti i uključiti se u ovu grupu ili... Što se tiče ove grupe na Facebooku, to je ono javna grupa koju se može lajkati. Mislila sam u grupu ljudi koje se druže zajedno na tim ESN eventima. Da, apsolutno, nismo nikakva ona zatvorena grupa i u principu skoro svaki naš event je javan i svako može doći. Da. Svi zainteresirani, pozvani ste ovim putem da na Facebook stranici ESN Rijeka. Tako mogu, samo to zapravo nekako je cilj ESN-a da... Ne da Erasmusi budu odvojeni od lokalne zajednice, nego ono da ih uklopimo u lokalnu zajednicu i to je ono što želimo zapravo. Pa evo, svi zainteresirani možete pogledati evente na Facebook stranici ESN Rijeka i doći, vidjeti što ima i zabaviti se. Apsolutno. Andrej, hvala ti puno. Prije nego što te pustim, imaš li možda, želiš li pozdraviti svoje Erasmus studente? Pa i svoje Erasmus studente, ali i sve ostale svoje prijatelje i reći ću samo ovako poseban pozdrav za ekipu iz Konobe. I mislim da bi bilo u redu da pozdravimo novu predsjednicu ESN-a. Tako je, naravno, Ivana Medved od 1.11. službeno nova predsjednica, trenutno nije u Rijeci, ali evo sad dolazi stupa nova era riječkog ESN-a. Ovim putem. Pod čeličnom lady. Ovim putem ju pozdravljamo i čestitamo na novoj tituli i s ovim riječima završili smo još jedno izdanje emisije Turizmus. Turizmus.